Baba, pasi na kati ya boteba, na yebi nyoso, na luka kiyango. Baba, kai nga yoko na bebi awa, utindelika mokanda mabeo. Epe singa, pasi na kati ya boteba, Yebinyoso na luka kiyango. Na bebia wa Otindeliga Mokanda mabeo Ipesinga Pasi na katia boteba Na yebinyoso Na luka kiyango Bolingo ya mbongo mabe Dengo yeko kinanga teo Kendenga inaboi Na yebinyoso linga kinga Na gona jala kina mosala e Mwasoyo babe Eba. Bolingo ya mbongo babe Ngo yeko kinanga teo Kendenga inaboi Na yebinyoso linga kinga Kango na jala kina mosala e Mwasoyo mabe